Polsce jest coraz mniej młodych pracowników naukowych. Alarmuje o tym Najwyższa Izba Kontroli i wskazuje powody. Aleksiej Nawalny może trafić do aresztu. Rosyjskie władze zarzucają opozycjoniście wzywanie ludzi do wyjścia na ulicę. Co najmniej 20 osób zginęło w strzelaninie w amerykańskim Las Vegas. Ponad 100 jest natomiast rannych. Takie informacje przekazuje szeryf policji w tym mieście, a pisze o nich agencja prasowa Reutera. Z doniesień tego samego źródła wynika, że napastnik został zastrzelony. Wcześniej z hotelowego balkonu miał strzelać do ludzi bawiących się podczas festiwalu muzyki country. Policja jest przekonana, że był to jedyny napastnik, chociaż wcześniej mówiło się o co najmniej 2 osobach. Policja kazała nam tu przyjść. Moim zdaniem jesteśmy bezpieczni, ponieważ było tu tak wielu policjantów. Bardzo dużo osób słyszało strzały. Te na początku były takie jak z broni maszynowej. W ten sposób te wydarzenia opisywał jeden ze świadków. Systematycznie maleje w Polsce liczba młodych pracowników naukowych. Alarmuje o tym Najwyższa Izba Kontroli w swoim najnowszym raporcie. Pod lupę wzięto lata 2012-16. W tym czasie spadła liczba pracowników naukowych ze stopniem doktora oraz bez stopnia naukowego. Spadek oszacowano na prawie 6%. O przyczynach takiego stanu rzeczy mówi szef NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Niskie płace, brak stabilności zatrudnienia w nauce oraz niskie nakłady na badania naukowe w ogóle. Ustalenia kontroli wskazują także na silne powiązanie zatrudnienia nowych pracowników w uczelniach z koniecznością zapewnienia im pensum dydaktycznego. W istotnym stopniu odgradza to pracowników naukowych od pracy ściśle naukowej. W jednym skontrolowanym roku wśród nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach tylko 1% stanowili pracownicy naukowi, a więc poświęcający czas tylko na pracę naukową. Nasze siły specjalne podzielą się wiedzą i doświadczeniem z chorwackimi, mówił o tym minister obrony Antoni Macierewicz podczas wizyty w Chorwacji. Jak podkreślił, specsłużby obu krajów wzajemnie skorzystają ze swojego dorobku. Chorwacja ma doświadczenia, z którymi my chętnie się zapoznamy, a z kolei polskie siły specjalne skupione w wojskach specjalnych mają historię tak długą i tak pełną wielkich osiągnięć, że chętnie się nimi podzielimy. Minister poinformował też, że nasze kraje będą współpracować przy remoncie śmigłowców. Polska wesprze także Chorwację w tworzeniu Centrum Doskonalenia NATO, które Zagrzeb zamierza uruchomić. Minister będzie na Bałkanach do jutra. Oprócz Chorwacji odwiedzi też Czarnogórę i Albanię. 30 dni aresztu grozi Aleksiejowi Nawalnemu. Rosyjski opozycjonista został oskarżony o wielokrotne naruszenie ustawy o organizacji manifestacji. Maciej Jastrzębski jest w Moskwie i śledzi tę sprawę. 3 dni temu Aleksiej Nawalny został zatrzymany, gdy wychodził ze swojego mieszkania w Moskwie i odwieziony na posterunek policji. Po kilku godzinach przesłuchania oświadczono mu, że mimo wcześniejszych ostrzeżeń ponownie zamierza zorganizować nielegalną demonstrację. Tym razem chodziło o wiec przedwyborczy w Niżnym Nowogrodzie. Funkcjonariusze policji zobowiązali polityka, aby w poniedziałek stawił się przed moskiewskim sądem. Ten zapowiedział, że przyjdzie, a w sobotę i niedzielę spotkał się ze swoimi zwolennikami w Orenburgu i Archangielsku. Aleksiej Nawalny już w grudniu ubiegłego roku ogłosił, że chce wystartować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Od tamtej pory jego współpracownicy i on sam są często zatrzymywani, poddawani rewizjom albo napadani przez nieznanych sprawców. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Posłowie wszystkich frakcji w Bundestagu zamierzają bojkotować przedstawicieli eurosceptycznej AfD, która jest trzecią siłą w parlamencie. Najpierw okazało się, że nikt na sali obrad nie chce siedzieć obok AfD, teraz przedstawiciele Lewicy, Zielonych, FDP oraz SPD. Zapowiedzieli, że nie poprą kandydata tej partii na wiceprzewodniczącego Bundestagu. Poszczególne frakcje w Bundestagu mają prawo do wiceprzewodniczącego parlamentu. AfD wystawiła na to stanowisko Albrechta Glasera. Lewica, FDP, Zieloni oraz SPD nie poprą tej kandydatury. Nowo wybranemu posłowi AfD zarzucają ksenofobię i antymuzułmańskie wypowiedzi. Przed kilkoma dniami Glaser sugerował, że islam jest bardziej ideologią niż religią. Kto podważa zasady wolności religii, ten sam się dyskwalifikuje. Ja nie mogę za kimś takim głosować, powiedział przewodniczący frakcji Zielonych Cem Özdemir. Bez głosów Lewicy, Zielonych, SPD i Liberałów kandydatura Glasera nie przejdzie. Na razie CDU i CSU nie zajęły stanowiska w tej sprawie. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki.

Grzegorz Turnał, Koszula, to piosenka, którą dziś najczęściej słychać na naszej antenie. Nie bez powodu, bo jest to piosenka dnia. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie znajdziesz mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. Czternaście minut po godzinie 11:00. Instrukcja obsługi człowieka. I Grażyna Dobroń. Choroba Hashimoto jest jak życie w kłamstwie. Na parę godzin do pracy zakłada się maskę, chociaż przez cały dzień można czuć się beznadziejnie. A jak człowiek wstaje, to nie pamięta, co ma robić, nie może się skupić, a jeszcze wstyd niszczy od środka. Do tego opuchnięte oczy, ciągle zimno i wahanie nastroju. Nie można zajść w ciążę. Wypadają włosy, a leki zmniejszają tylko objawy. Za tym stoi zapalenie tarczycy. Kiedy ta choroba atakuje? Kiedy nieustający stres? No i genetyka. Ma tu do powiedzenia. 700 tysięcy osób w Polsce. W świecie co trzecia kobieta choruje. Jak dotąd jest to choroba nieuleczalna. Doktor Izabela Wenc, farmaceutka, córka lekarki, też zachorowała, ale postanowiła zmierzyć się z tą chorobą na własnych warunkach. Po kilku latach opracowała kurację, dzięki której można żyć normalnie. To nie jest lekarstwo na Hashimoto, bo takiego nie ma, ale objawy choroby można cofnąć w 3 miesiące. A no jak? Tarczyca, taki mały motyl, ogromnie ważna, bo właściwie wszystkie komórki ciała w jakiś sposób zależne są od hormonów przez nią wydzielanych. U osób z tą chorobą tarczyca nie spowalnia produkcji hormonów, ale układ odpornościowy uznaje komórki tarczycy za wroga, więc wytacza swoje działa i tworzy stany zapalne. Czyli organizm sam siebie atakuje, a dowiedziono, że odzyskanie zdrowia jelit jest kluczowe w zapaleniu tarczycy. Zresztą jest taka zależność. Nieszczelne jelita będzie Hashimoto i na odwrót, zapalenie tarczycy to słabe jelita. Jak ktoś choruje na Hashimoto, też gorzej nam idzie odtruwanie organizmu, a także usuwanie toksyn. A za to jest odpowiedzialna wątroba, więc za nią też trzeba się wziąć. A właściwie, jak twierdzi dr Izabela Wenc, od niej zacząć powrót do zdrowia. Pierwszy plan: 2 tygodnie odtruwanie wątroby. Nie jeść produktów z glutenem, nie jeść nabiału, można jeść jaja. Trzeba obyć się bez cukru, słodzić stewią albo ksylitolem. Bez produktów sojowych, bez tofu, bez miso, bez parówek sojowych. Bez alkoholu, kawy i herbaty. Za to gorąca woda z cytryną, napar z kurkumy, z mięty, zielone soki, kawa zbożowa zawsze. Po tych 2 tygodniach jest drugi plan. 4-tygodniowy plan odbudowy nadnerczy, bo to emocje nas zjadają, bo to stres nas zjada i niewłaściwy sposób odżywiania. Kiedy dochodzi do hypoadrenii, czyli wyczerpania nadnerczy, kiedy one nie mogą produkować substancji przeciwzapalnych, wtedy tarczyca przejmuje funkcję nadnerczy. Może dojść do niedoczynności albo nadczynności tarczycy. Ale co robić, żeby dojść do zdrowia? Co jeść, żeby to zmienić? Orzechy, nasiona, mięso, jaja, warzywa, owoce, byleby tylko nie były to produkty przetworzone i ziarna. Powstrzymać się na ten czas od kofeiny, nabiału, roślin strączkowych i cukru. Kolejny plan to plan powrotu do równowagi jelitowej. Kiedy i dlaczego stają się one słabe, a potem nieszczelne? Kiedy zbyt dużo trunków, kiedy jest dysbakterioza, kiedy infekcje jelitowe, kiedy brak enzymów, toksyny w organizmie i wyczerpanie nadnerczy. Jelita przyswajają składniki odżywcze i pozbywają się toksyn, więc to jest program na 6 do 12 tygodni. Co wtedy trzeba zrobić? Zażywać suplementy z enzymami, prebiotyki, probiotyki, a potem odżywić jelita glutaminą, cynkiem, kwasami omega-3, D3. Co jeść wtedy? To jest dieta bez cukru, bez jaj, bez kofeiny, bez nabiału, bez nasion, bez psiankowatych, czyli to są pomidory, papryka, ziemniaki, bez strączkowych i bez zbóż. Jeść mięso, oliwę, owoce morza, warzywa i fermentowaną żywność. Dlaczego tak? Bo przy Hashimoto organizm wytwarza mniej kwasu solnego, czyli żołądek inaczej i dłużej trawi. Poza tym organizm wtedy jest podatny na infekcje, na Helicobacter pylori, na Yersinie, na pasożyty. Wielu osobom wystarcza te 90 dni, by złagodzić objawy związane z chorobą Hashimoto. Jeśli jest coś jeszcze do zrobienia, to są dodatkowe plany w książce dr Izabeli Wentz. Polecam z serca, bo u nas takiej całościowej wiedzy jeszcze nie ma. Zdrówka życzę i sobie, i Państwu. Grażyna Dobroń. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy polecanej przez Grażynę książki. Książki dr Izabeli Wentz, Hashimoto, jak w 90 dni pozbyć się objawów i odzyskać zdrowie. Numer naszego telefonu cały czas ten sam, 2 2 7 3. Kilka egzemplarzy tej książki do rozdania. Zapraszamy do reklamy. Przygotuj swoje dziecko na chłodniejsze dni. Już teraz w Lidlu. Bardzo ciepłe i lekkie kurtki wyściołane Polarem w supercenie. 44 zł sztuka. A zimowe buty młodzieżowe lub dziecięce. Jedynie 55 zł para. Lidl. Co tydzień coś nowego. Szanowni Państwo, równowaga to podstawa. Dlatego zapamiętując nową, ważną informację, warto o jakiejś innej zapomnieć. Alior Bank proponuje, by zapomnieć o kilku datach spłat pożyczek, zamieniając je na jedną łatwą do zapamiętania ratę z atrakcyjnym oprocentowaniem. Warto o tym pamiętać. Przypominamy o tym w placówkach i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 23 minuty po godzinie 11. Już za chwilę w naszym studiu pojawi się gość i porozmawiamy trochę o Łódź Design Festival, który rozpoczyna się już jutro. A więcej chyba, taką przynajmniej mam nadzieję, porozmawiamy o stanie polskiego współczesnego wzornictwa. I seems no doubt he's 15 for your money. Dream of copper calendars, laughter in the drive. Już jutro rozpoczyna się Łódź Design Festival, o tym mówiłam już kilkakrotnie. To 11. edycja, będą wystawy, wykłady, dyskusje, warsztaty, wszystko to od wtorku do niedzieli. A w studiu zapowiadany gość Michał Mazur, Trendwatcher, czyli obserwator trendów, założyciel i redaktor strony trendnomad.com i członek Rady Ekspertów, która wybierała najlepsze polskie produkty na towarzyszącą festiwalowi wystawę Must Have. Dzień dobry. Dzień dobry. I w tym roku do plebiscytu zgłoszono 350 produktów, zgłosili je producenci, projektanci, no i eksperci z rady, w której zasiadałeś. Znak Must Have przyznaliście 75 obiektom różnym. Są tam, ja tutaj na listę spojrzę, no szeroka paleta, fotele, meble, kolekcja ceramiki, drzwi, czajniczek, kolekcja reflektorów, lniane tkaniny, książki, plakaty, torba, siekiery, zabawki, album fotografii, nie da się wszystkiego wymienić. Czym się kierowaliście? Ponieważ wydaje się, że są to produkty z bardzo różnych, znaczy nie wydaje, są to produkty z bardzo różnych kategorii. Jakie można w ogóle porównać? Wybieramy te, które są wyjątkowe na rynku i te, które są zaprojektowane przez polskich projektantów lub wyprodukowane przez polskie firmy. Bo, i te... to była podstawa, prawda? Tak. Podstawowe dwa kryteria, czyli zaprojektowane przez polskiego projektanta i wyprodukowane przez polską firmę. Lub. Tak. Lub. Jeżeli jest firma zagraniczna, z którymi, która współpracuje z polskimi projektantami, jak najbardziej możemy zgłaszać, głosować i oceniać, a oceniamy te projekty, które wyróżniają się pod względem stosunku jakości do ceny, pod względem estetyki, pod względem wyznaczania trendów i odpowiadania na potrzeby. Czy to jest tak, że tam są tylko bardzo drogie produkty? Tak się kojarzy, prawda? W ten sposób, że jeśli coś jest designem, to musi być to coś bardzo drogiego. No właśnie, plebiscyt Must Have pokazuje, że design to nie jest to, co jest drogie. Absolutnie nie. Design to jest... design oczywiście może być drogi, przedmiot może być drogi, ale to nie o to w Must Have chodzi. W Must Have pokazujemy przedmioty, wskazujemy, sugerujemy te produkty, które mają bardzo dobry stosunek jakości do ceny, na który może sobie pozwolić każdy, lub niemal każdy, jeżeli zdecyduje się na wybór przedmiotu, który jest dobrej jakości, może czasami warto chwilę poczekać, odłożyć, pooszczędzać i kupić coś lepszej jakości niż coś, co posłuży nam krócej, ale to absolutnie, mówimy, design to nie jest coś, co jest drogie, co ma być luksusowe. Absolutnie nie. Projekty czy książki powinny być luksusowe? No nie, ale mogą być dobrze wydane, plakaty mogą być świetnie zaprojektowane, meble mogą być dobrej jakości, a nie kosztować fortuny. Mm-hmm. A znak, ten znak must have, bo ten znak jest przyznawany na jakiś czas, na rok? Czy na dłużej? Zawsze. Na zawsze, już do końca życia. Must have. I ten znak powstał, żeby promować polski biznes, polskich projektantów. Rzeczywiście polskie wzornictwo potrzebuje promocji? Bardzo potrzebuje promocji. Potrzebuje jej zarówno u nas, abyśmy my, Polacy, byśmy wiedzieli, abyśmy zobaczyli, przekonali się, że projektujemy i produkujemy u nas w kraju dobre rzeczy. Nie musimy wybierać mebli z zachodu, aby były one świetnej jakości. Bardzo często jest zresztą tak, że te polskie firmy, które projektują pod własną marką, zdecydowanie więcej projektują dla innych marek. Czyli te meble po prostu gdzieś tam jadą i my je kupujemy jako niemieckie, włoskie, a tak naprawdę są zaprojektowane w Polsce, wykonane w Polsce, tylko że ten największy zysk nie trafia tu. Znaczy nie zawsze zaprojektowane, jeżeli one są na zlecenie. Natomiast my pokazujemy właśnie te, które są zaprojektowane tutaj lub wyprodukowane i zaprojektowane przez polskich projektantów. Mhm. No i ta promocja jest potrzebna, żebyśmy my, konsumenci, klienci docenili, ale czy biznes już docenia pracę projektanta? Polskiego? Zdecydowanie tak. Docenia już. Docenia. Bo ja jeszcze docenia. Sprzed całkiem niewielu lat pamiętam, kiedy się mówiło, że to trzeba bardzo przekonywać, że polski biznes, że dobre wzornictwo to jest taka wartość dodana. Wartość, za pomocą której można konkurować na rynku. Biznes był nieprzekonany. Tych współprac z polskimi projektantami, już nawet nazwiska pojawiają się od kilku lat niektóre, już się przewijają. Mamy nasze gwiazdy wschodzące polskiego designu. To są naprawdę genialni młodzi ludzie. Mogę powiedzieć na przykład o Maji Gęszynie czy o Krystianie Kowalskim. Naprawdę oni zawojują świat, jestem o tym przekonany. I to widać w jakości ich projektów, w jakości też produktów. Ale oprócz tego, że potrzebujemy przekonać samych siebie do tego, że warto kupować polskie marki i zwracać uwagę na polskich projektantów, to również potrzebujemy tej promocji za granicą. Bardzo. Czyli to już jest bardziej na poziomie państwa, rozumiem. Tak. I też promocji marki Polska. Ale taki plebiscyt jak Maska, nie co roku, ale od czasu do czasu niektóre edycje jeżdżą po świecie i są pokazywane przy okazji festiwali i targów designu w różnych miejscach świata. Bardzo potrzebujemy tego, by pokazywać to, co projektujemy tutaj, aby pokazać, że absolutnie nie odstajemy, nie jesteśmy tanią fabryką kiepskiej jakości mebli, tylko naprawdę nie odstajemy absolutnie od marek zachodnich. Mamy się czym pochwalić. No dobra, to co ciekawego dzieje się w polskim designie? W polskim designie obecnie to, co rzeczywiście bardzo widać silny trend na wykorzystywanie naturalnych materiałów. Widać, że projektanci i klienci coraz częściej interesują się przedmiotami, które można odnowić, których po 2 latach czy po 5 nie wyrzuca się do kosza, które ładnie się starzeją, które, no właśnie, a jeżeli nie z litego drewna, chociaż w tym roku rzeczywiście wyjątkowo wiele jest przedmiotów, czy biurek, czy krzeseł z litego drewna, pojawiają się też forniry, wtedy oczywiście ta cena właśnie jest zdecydowanie bardziej dostępna. Pojawia się też szacunek, znaczy bardzo silny jest szacunek do tego, co było. I to nie są cytaty, to są parafrazy tego, co mogliśmy w latach 60. czy 70. Znaczy, inspiracje tamtym wzornictwem, parafraza, tak, ale z ogromnym szacunkiem. Na przykład plakaty wypoczynek, które pokazują architekturę polską z lat 70. Bardzo fajny sposób ukazują, jak ta architektura z tamtych lat mogła, rzeczywiście była, jest ciekawa. Niestety przez ostatnie no już w latach 90. Niedoceniane, a teraz znów doceniane. Właśnie, właśnie. Niektóre dobudówki, niektóre ocieplenia psują. Modernistyczne. Psują to, co jest, czy też zasłaniają to, co w tej architekturze było dobre. Także widać te odniesienia do przeszłości, widać odwołania do natury, widać, że potrzebujemy w tym skomplikowanym, coraz szybszym świecie, potrzebujemy zwolnić. Jednym z projektów, które wyróżniliśmy must have'em, jest na przykład Slow Presso. To jest zestaw do parzenia kawy i tutaj cały ceremoniał właśnie ma być powoli. Mamy... I to było to główne kryterium, którym się kierowaliście? Rozumiem, bo jest trend slow life, także... Tak, ale też przedmioty, znaczy nie mówię, że wszystkie 75 projektów, które wyróżniliśmy, że one wszystkie są slow, absolutnie nie. Ale to siekiera nie bardzo. Siekiera nie, ale siekiera, no, jeżeli mamy czas do tego, aby tej siekiery użyć, jeżeli mamy gdzie jej użyć, to znaczy, że mamy wolny czas. A ten czas jest luksusem. Jeżeli mamy czas na to, aby właśnie nie nastawiać z góry ekspresu do kawy, żeby rano o 6 czy o 7 sam nam zaparzył i jak już wstaniemy, to będzie gotowe. Jeżeli mamy czas na to, że możemy sobie zaparzyć powoli kawę, nie w automacie, a zrobić to ręcznie. No i właśnie też ręczna robota również jest bardzo teraz doceniana i pożądana. No to jest ten luksus. Ale to nie chodzi o luksus cenowy. Absolutnie. Czas. Chodzi o czas i umiejętność, to co potrafimy zrobić ręcznie. Rocznie odwiedzasz kilkanaście albo nawet więcej różnych imprez poświęconych designowi i gdybyś tak miał to wszystko ocenić, to jak wyglądamy na tle? Tak się lubimy porównywać, to też się porównujmy. Wyglądamy dobrze, wyglądamy wręcz świetnie. W tamtym tygodniu, właśnie tydzień temu wróciłem z London Design Festival i to jest bardzo duże wydarzenie, trwa ponad tydzień w Londynie. Targi również niezależne, wystawy, mnóstwo eventów i powiem, że na jednym z punktów, całkiem spore targi, 100% design, znalazłem tam kilka wspaniałych polskich marek. Często jest tak, że ja odkrywam polskie marki i później też zgłaszam do must have'ów, do plebiscytu must have, te, które znajduję właśnie gdzieś na świecie, tam, gdzie się promują. Te firmy próbują jakimiś swoimi sposobami się wypromować, rozumiem, nie tylko tak. Liczą na to, że pomoże jakaś większa instytucja. Inwestują swoje środki, ale również często otrzymują wsparcie od instytucji z Polski, no ale całą pracę, najwięcej pracy muszą włożyć mnóstwo własnej pracy i rzeczywiście tam w tym roku w Londynie odkryłem kilka bardzo fajnych polskich marek, które wyglądają no, światowo. A co, meble, ceramika, materiały? Jedną z takich firm jest na przykład firma, która projektuje akcesoria do siłowni domowych i one są wykonane z naturalnego drewna. Jest tam też sporo metalu. No to już jest rzemiosło. Tam rzeczywiście cena, nie wiem czy jest must have'owa, to będę musiał sprawdzić w przyszłym roku podczas zgłaszania kolejnych projektów, ale rzeczywiście na targi 100% design w Londynie to było dobre miejsce do pokazywania, bo tam rzeczywiście przychodzi klient zamożny. Ja oglądam bardzo różne targi. Czasami są to targi rzeczywiście luksusu, takie między innymi w Dubaju w listopadzie odwiedzę, ale również bardzo ciekawe są wystawy prac dyplomowych studentów. To jest właśnie miejsce, w którym szukam trendów, bo młodzi projektanci, którzy jeszcze nie muszą po prostu chodzić do pracy, żeby zapłacić rachunki, no to mogą sobie pozwolić na rzeczywiście wolne myślenie, ale... Dobrze, jeśli to wolne myślenie gdzieś tam potem się przekształci w takie myślenie, że design to jednak jest rozwiązywanie problemów jakichś tam. Tak, mniejszych, większych, ale tak. Zdecydowanie. Design rozwiązuje problemy, tak. I wystawa. Wystawa, o której mówiliśmy, wystawa poplebiscytowa, wystawa must have. Tę wystawę będzie można obejrzeć już od jutra podczas Łódź Design Festival, a naszym gościem był Michał Mazur, członek Rady Ekspertów, która wybierała najlepsze polskie produkty dostępne na rynku i właśnie teraz je będziemy mogli oglądać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.

sunshine. I can hear you asking me why. On jest nie tylko artystą, pisarzem, ale on i życie w pewnym sensie przemienia w sztukę, bo on kreuje to swoje życie jak teatr. Gombrowicz. Ja. Geniusz. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają biografię Witolda Gombrowicza. Autorka Klementyna Suchanow. Czyta Piotr Adamczyk. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Fragment szósty. Itek, najpierw trochę mami synek, a potem coraz bardziej buntownik, rozwija w sobie upodobanie do wytwarzania sytuacji kontrowersyjnych. Jako mały chłopiec był bardzo miłym, łatwym, serdecznym, nawet dla otoczenia, dowcipnym. Ale teraz coraz bardziej znajduje się pod wpływem Jerzego, króla życia, głównego bon vivanta w rodzinie i kpiarza. Jerzemu młodszy brat wydaje się skryty. Nazywa go Gapeonem i kompromituje na każdym kroku, ale Itek wciąż traktuje go jak mistrza i powtarza za nim różne określonka, próbując go naśladować, również w dręczeniu matki. Rozmowom synów z Antoniną przysłuchuje się służąca Aniela, która wzdycha: co też ci panowie z naszą panią wyprawiają? Od katastrofy w rodzinie ratuje tylko charakter ojca, surowego i poważnego. Itek liczy się z nim i podziwia go za to, że umie się znaleźć w każdej sytuacji, zwłaszcza w zagadnieniach związanych z życiem towarzyskim. Witek napisze później: dojrzewały we mnie bunty, których nie umiałem zrozumieć ani okiełznać. Powoli przepoczwarza się w der große Gadatius, jak zaczynają go nazywać za nauczycielem niemieckiego koledzy. Po szkole, w czasie rozmów istotnych, gdy idą wzdłuż Alei Ujazdowskich, rozwija idee, które w przyszłości staną się jego znakiem rozpoznawczym. Jedna z nich wyłania się, gdy dyskutują o pozorach życia społecznego, odczuwanych mocno przez chłopców. Tadzio uważa, że pozory są nieważne. Witek sądzi jednak, że człowiek nie ma możliwości oderwania się od swojej zewnętrzności, ani nawet zapomnienia o niej na chwilę. Jeszcze nie ukończył 16 lat, gdy w wakacje znowu puka do drzwi historia. Tym razem żądając od szóstoklasisty krwi. Bolszewicy zbliżają się do stolicy. Mimo to Itek pewnego dnia powróci z Małoszyc do stolicy i tu spędzi decydujące dni sierpniowe. Stawka jest wysoka. Albo Piłsudski da radę bolszewikom, albo komunizm zainfekuje Europę. Kłopot w tym, że brakuje żołnierzy. Mimo okresu wakacyjnego na dziedzińcu szkolnym przy ulicy Traugutta odbywa się wśród uczniów wiec rekrutujący ochotników do armii. Najmłodsi są z rocznika Witka. W mieście panuje poruszenie. Wszędzie wiszą plakaty nawołujące do zaciągu. A młode panienki zapytywały młodzieńców na ulicach: dlaczego pan jeszcze nie w wojsku? Antonina jest oburzona, że rząd werbuje dzieci i stanowczo sprzeciwia się ojcu, który domaga się, by Itek spełnił swój obowiązek. W przeciwieństwie do brata Jerzego, którego kusi kariera wojskowa, dla niego mundur, sierżant, musztra, cały tryb wojskowy jest nienawistny. I tak do wojska idzie cała klasa, oprócz Itka i Tadzia, Tadeusz Kępiński. Nie pierwsza wojna światowa, tylko właśnie rok 1920 będzie dla niego ciężkim przeżyciem. Jak sam napisze: z wojny światowej niewiele wspomnień wyniosłem, gdyż byłem jeszcze dzieckiem. Wojnę poczułem dopiero teraz. Wojnę z dodatkiem strachu przed rewolucją i z czymś jeszcze dla mnie dotkliwszym, strachem przed służbą wojskową. Natura moja powołała mnie do pewnych specjalnych zadań i rozwinęła we mnie cechy nie mające z wojskiem nic wspólnego. Gdyby tylko decyzja niewyruszania na front była samodzielna, ale decyduje za niego matka. W owe sierpniowe dni 1920 roku na północ od Warszawy rozgrywają się losy kontynentu. Armia Czerwona znajduje się po drugiej stronie Wisły i szykuje już atak na warszawską Pragę, gdy Polakom udaje się przechwycić radiostację, poznać plany przeciwnika, zagłuszyć komunikaty, a samoloty śledzą wojsko wroga z góry. Piłsudski, niedawno bliski samobójstwa ze stresu, dokonuje manewru, który zdecyduje o bezpieczeństwie stolicy. Mimo to walki jeszcze trwają, a presja na bohaterstwo jest tak silna, że nawet Itek znajdzie się w szkolnym rejestrze uczniów, którzy spełnili ochotniczo służbę w Wojsku Polskim w wojnie bolszewickiej. Spędził te dni w Komitecie Obywatelskim generała Hallera. Pakowanie paczek Czerwonego Krzyża na front pozwala uniknąć losu szkolnych kolegów. Wszyscy zgodnie mówią, że są szczęśliwi, że spełnili piękny, zaszczytny i wielki obowiązek wobec ojczyzny. W wieku 16 lat trudno o dystans. Chce się być takim jak inni i cała sytuacja 1920 roku staje się dla Itka dowodem na to, że jest wyobcowany ze społeczeństwa. Czuje się upokorzony. Ze strony kolegów pojawiają się docinki, a jednocześnie kwitnie w nim bunt. Jak napisze, te przygody pchnęły mnie w anarchię, w cynizm i po raz pierwszy zwróciłem się przeciw ojczyźnie, państwu i innym instrumentom zbiorowego nacisku na jednostkę. Jednego jest tylko pewien i co do tego się nie oszukuje, a mianowicie, że po prostu wojska się boi. Jesienią 1920 roku lekcje w szkole są wstrzymane, gdyż większość uczniów jest jeszcze na wojnie. Witek spędza ten czas sam w Małoszycach, czuje się nieswojo. Poza tym nudzi się, bo oprócz służby nikogo nie ma. Grywa w szachy z gospodynią, panią Bednarczykową. Jerzy wyjmuje ze skrzyń kilka setek dokumentów rodzinnych datujących się od końca XV wieku i tak z nudów w te jesienne, monotonne dni 1920 roku, wciąż pod wpływem brata, Witek przejmuje pracę przez niego rozpoczętą i tworzy monografię rodzinną. To pierwsze swoje dzieło zatytułuje szumnie Illustrissime Familie Gombrowici. Dzisiaj pozostały z niego tylko pierwsze strony. Być może te papiery pomogą mu zrozumieć jego inność, odnaleźć swoje miejsce. Chce zbadać, jakie ma w ręku karty, ale też odkryć, na czym polega jego inność. Podejrzewa nawet matkę o żydowskie korzenie. Bada ten wątek, ale nic u Kotkowskich nie znajduje. Stąd prawdopodobnie pomysł uczynienia matki bohatera w pamiętniku Stefana Czarnieckiego Żydówką. Także historia Gombrowiczów nic nadzwyczajnego nie zawierała, bo Gombrowicze nigdy ponad szlachtę nie wyrośli. Ale już samo śledzenie tych koligacji wypełniało go rozkoszą i powodowało jeszcze gwałtowniejsze zadzieranie nosa. Zdecydowanie woli w sobie tę część litewską. Matce zarzuca, że Kotkowscy nie byli dobrze skoligaceni i z ironią pyta, czy ich papiery z XV wieku są w porządku, bo on znajduje w książce heraldycznej tylko niejakich Chodkowskich. Matka naiwnie broni swego rodu, podkreślając panujące zasady katolickie, rodzinne i narodowe oraz zdolności większe niż przeciętne, wysoką uczciwość, siłę, woli i solidarność u Kotkowskich. Po latach Witold zapytuje sam siebie, jak pogodzić ten głupkowaty snobizm z innymi moimi właściwościami, które czyniły ze mnie chłopca rozgarniętego, krytycznego i o dużym poczuciu komizmu. Jak to łączyło się z moją anarchią, buntem, lekturami filozoficznymi, upodobaniem w nowoczesności? Tajemnica. Piotr Adamczyk czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Klementyna Suchanow, Gombrowicz. Ja, geniusz.